Utwory Rhizosphere Sequence i glissandowo-kakofoniczny Epis for Duncan. Wykonawca Richard Pina, prócz muzyki, studiował filozofię, podobno w znakomitym towarzystwie, co być może mentalnie już wówczas predestynowało go na prekursora nowej sztuki. W połowie lat 70. założył grupę awangardową Eldon, z którą wydał szereg znaczących longplayów. Przez zwolenników eksperymentów akceptowanych z entuzjazmem, przez sceptyków traktowanych jako co najmniej kontrowersyjne. Życie, będąc plątaniną dźwięków, barw i rytmów duchowych, toleruje w nowej sztuce przedmioty banalne, codziennie użyteczne bądź traktowane jako odpadki, być może kierowane później do recyklingu. To fragment manifestu artystów z tamtego okresu. W 1973 roku włoski pianista jazzowy Amedeo Tomasi wydał longplay nazwany Syntezator. Nagrania nowego instrumentu okazały się niezwykle użyteczne do wykorzystania jako podkłady i efekty dźwiękowe. Tytuły przykładowo: Sejsmografy, Cykl Produkcyjny, Centrala Atomowa, Turbina, Laboratorium Przemysłowe. Trudno to uzasadnić, ale te właśnie nagrania Tomasiego kojarzyć się mogą z muzyką Richarda Pina. Do posłuchania z maszynowym intro Claire P. oraz z przenikaniem motywów Trapez Interferencja. Słuchają Państwo nagrań z roku 1977, pierwszej solowej płyty z obszernej dyskografii Ryszarda Pina, stylowo podobnej do wcześniejszych realizacji z grupą El Don. W niektórych kompozycjach słychać, jak bardzo artystę inspirowały gitarowe eksperymenty Roberta Fripa oraz mniej Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Ale to inna historia. Oto hipnotyczny, około kwadransowy utwór tytułowy, zwieńczający płytę Rhizosphere. Ryszard Pina. tytułowe nagranie z płyty Rhizosphere. Odbywając podróż w czasie z roku 1977, przeniesiemy się wstecz o kilka miesięcy. Grupa Eldon, kierowana przez Ryszarda Pina, wydała wówczas płytę Anieta Nilsson. Parę long playów wcześniej grupa nazywała się Schizo. Nową nazwę Eldon zaczerpnięto z powieści The Iron Dream autorstwa Normana Spinrada. Nagrania, które będą nam towarzyszyć, noszą numery i wspólny tytuł – Perspektywa. Oto narastająca 10-minutowa perspektywa pierwsza. Thank you. Perspektywa pierwsza. Eksperymentalny rok sprzed blisko 50 lat. Personalia grupy Eldon. Patrick Gauthier, syntezatory. François Auger, instrumenty perkusyjne i lider Richard Pina. Grający na gitarze Les Paul model 1954 i syntezatorach. Ponadto dopraszani goście na równi z wymienionymi tworzący podwaliny francuskiej L muzyki. I wspomnienie ostatnie, w fragmencie nagranie nazwane Perspektywa trzecia. Znamienne. Do usłyszenia.